الرحمن الرحيم وعن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي باب تعجيل الصلاة کی ڈمبنے حدیث ویلے شو کنا کنو ویلے شو ها ده محمد ابن عمرو ابن الحسن ابن علی رضی اللہ عنہ نے روایت دے داد ثقات تابعین نے قال سالنا جابر ابن عبد الله وہ منتپوس کڑو دے جابر ابن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہما نا ان صلات النبي صلى الله عليه وسلم مبارد اوقات مزد النبي صلى الله عليه وسلم کی فقال ان الله حبيب فرمائے کان يصلي الظهر بالهاجرا فقال د فرمائے وی مزب کول د ماس پخین بالهاجرا اے پا غرما کی پا شدت الہر نصف النہار کی دا زوال نپسو او ایدی دا حاجر دا حجر ندے او حجر ترک تاوی وحجرهم حجرن جمیلا لئن الناس یترکون التصرف حین ایزن او ایدی دا وقت کی خلق کار پریزی دا سخت گرمی دا وجنا اداغه وخت کې خلق په کورونو کې چپشي او سکون اختیار کی تبوي غنې کد ته حاضرو نګور پاول وخت کې چې زوال بو شون مزدم اسفخین می کولو ولا اسرا او مازی گر به کولو والشمس حیتن والشمس حیتن او نور بلا تر تازو اے صافیت اللون صفا رنگ بیو او تغییر با پکی نور آغلے زر زروال با پکی نور آغلے زکار شے چھ کمزور شی نتبوے چھ مرشو ہاں یعنی رنگ داغی بلا باکیو والمغرب او دما خام مزبے کولو ازا وجبت کلچن ورب پریوتو ولعشاء اذا کثر الناسو او ماسخوتن چکل خلق بڑیرو عجلن تلوار بےوکا و اذا قلو کلچ بخلق کمون اخرا رستو بےکو نګور د خلکو خیال پکې د الله حبيب ساتلې نه د خلکو خیال ساتلې دي کې مشروعیت د لحاظ د احوال او د مقتدیانو له خلک راجم لري نو چې ته انتظار کې نو دا به سبب د دې تکلیف جوړ شي اجلا راجم بن دینو انتظار ورتو کا والصبح بغلس او د سبا مزب پتیار کی کولو د سبا مزب نبی کریم علیہ السلام پتیار کی کولو د سبا مزبد الله حبيب صلى الله عليه وسلم پتیار کی کونو اد علماء اختلاف په افضلیت کې دي د علماء کرامو اختلاف دا په افضلیت کې نه ګور احناف دا وای ادا د سفیانی سوری رحم الله مسلکم نه وی پا سبا کی سپنوال اولاد او امام شافعی امام مالک امام احمد رحم الله درې وړه ائمه کرام وای و تیار کې افضل له او حناف کې امام طحاوی وای عدد اقول علماء ډېر خوخ کړي او که څوک په عملو کې ای وای تیار کې شروع کول او رڼا پوری غوګدول اے پتیار کې د شورو کو خود پر دیو کو کچھ رانا شوا احناف داوئی رسو دلیل را روان ایس فیرو بالفجر فین وعظم للاجر وې د سبا موس پرړه کې کوي دا ډېر لوی دی دا جر د پارا دا حدیث د امام ترمذی دی امام ترمذی وی حدیث حسن صحیحون امام بخاری رحم الله د ابو برزه رضی الله عنه نو روایت نقل کړي وې رسول الله صلی الله علیه وسلم انفلت من صلاه الغداۃ روبه ګرځې دو د موز د سبا نه هین یعرف الرجل جلیسه هی بیا به سړی ناس سړی پیژندو سبې کول وګوره هی هغه وخت کې خو نه بلفونه او نه رڼا و نه انتظام و نو چې ته ناس کس پیژنې دا فلانې دی نو رڼا به لګېدلې وه دا حدیث دی د بخاری شریف نو هر طرف له ګور دلایل پکشتا ائمه ثلاثه د سبا بارک داوي او د دې منځونو بارک ائمه ثلاثه داسې فرمایي وای دا الله رسول به د ماسپخین مش په غرمه کې کولو او د سبا به کولو په تیار کې دا حدیث دی د صحیح مسلم شریف او عائشہ بی بی رضی اللہ عنہا فرمائی ویو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه ده سبا مزبیو کو نو زنانا با واپش وی پڑونو کی بیزان غاڑ لیو ما یو عرفن من الغلس اے خود تیار دو وجه نبا پی جندے نشوی او دا حدیث پاک دے د مسلم شریف تو دی باب کی مغدوارا قسم دلائل بدر تا ذکر کئی متفقن علیه وانان سندانس رضی اللہ عنہون روایت تے قال دے فرمائی کننا امگا ادا سننا چی مجم مکولو رستو د نبی صلی اللہ علیه وآلہ وسلمنا بزوہائری پا غرما ماس پخین کی دا زوال نپس زوهائر جمد زوهیرتن دا او دا حاجر وحی الحاجرہ دا سخت گرمی توئی سجدنا علا ثیابنا نمونگ بسجدکو لپخپل جامو اتقاء الحر زان بمد گرمی نبچکولو دا وجد زان بچکولو دا گرمی نا ای دمر بزمکا گرم آوا چی مونگ با پخپلو جامو بانی سکول سجده با مکولا دی گور ظاہر داده چی اغسطن کی جامی تی مراد دی لکا لمن سادر دی پسر کڑے نو حدیث دلیل دی پا جواز د سجدی پا جامی د مسکون کی لکه دا امام ابو حنیفه رحم الله دلیل نے امام شافعی رحم الله وی جنک می جامی دی شولی پدی بس سجده نک ای وای دی دی کی تی اغا جامی مراد دی چی چولی دی نی خو جمهور دا وی جنا دینا چولی جامی مراد دی نوګر تا جامې چولی ډور دومره ګرمي تندېلې بس څکای اتا سو د حجاز مقدس ګرمي سړي دی خو بالکل خفه پې نشي کې خیر تندې به پېڅ کې دي خفه تناکه کای چې کې دی خو نو که چا لمن یاد جامې سیسا داد سجدی دلان لکی خوا ندی کی سنشتا پکلانا لکماتے رخ سادہ ساڑے خوا گروہ والا متفق علیه و لفظه للبخاری نو دی حدیث کی جواز دے استعمال دا جامو دے چتا چولی وی وان ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت دے فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی اذا اشتد الحر کل چې ګرمي سخت شي فابریدو بالصلاه فابریدو بالصلاه نتاسو یخنی کوي یخواله کوي په مزماس په خین کې ابراد ستوی هو الدخول فی البرد اے پا یخنی کی وردن نکوی نو دا علی چه دا زوالنا لگ رستوی کی چه سور مور را خورشی فابردو بسولات او پا روایت دا بخاری شریف کی دا ابو سعید رضی اللہ عنہ ندی التدی بالصلات پځه بالظهر لفظ راغله فابریدو بالظهر و ایتاس یخواله کوي پادا د مزد ماس پخین کی فان شدت الحر من فیح جهنم دا سخواله د گرمی دا دروچتی دو او د ساغستو د جهنم ندی او دا حقیقتن دی علماء لکلی دی دلتا وی گرداد دی دا جہنم دا سنا دا جہنم دا بڑاس ندی نباز علماء دلتا اشکال ذکر کرے چه ده گرمی او ده سردهی شدت خودنور ده لریوالی او ده نزدیوالی سرده او په حدیث کی گرمی تا ده جهنم سبب ہوئی او زمحریر تیم ده جهنم سبب ہوئی نو دلتا علماء لکلی دیوشی ده پارا اسباب ډیر کی دیشی او تزاحم فی الاسباب نی اے د ګرمۍ سبب د جهنم سام دا او د نور نږدې کېدل دي او د یخنۍ سبب دا د نور لري کېدل دي او د جهنم ساغستل دي یو شی د پارا اسباب کثیرا دا کې دي شي وې دا ګرم والے د جهنم لا گرم والد گرمی من فیح جہنم داد د ساو د وجد بڑا سو ساغستو د جہنم نام وشتکت النار الی ربها او فریاد کڑے و اور خپل ربتا او دا شکایت حقیقیت بلسان القال بعدی وی مجاز دے بلسان الحال و اول قول ارجح دے دا مسئلہ دے دا شریعت نصوص با پظاہر حمل کولے شی دا شریعت نصوص بسوی فریاد کڑے و اورخ پل رب تا فقالت نویلیو ربی رب زما اکل بعدوی بعدون او خوړو بعضې اندامونو زما بعضې لرا د ډیرې ګرمی او د ډېرې سختۍ د وجنا فاذن لها بنفسين اجازه تو کو دي تپدو ساغستو نفس في الشتاء یا نفس فی الشتاء ک مجرور شی نو بدل دے د نفسین نا عرفم پک جائز را احدهما نفس فی الشتاء یو پک ساده پجمی کی او بل ساده فسوی پوری کی اشد ما تجدون من الحر نو ډیر سخا شتا سووی د گرمای نه دا په گرمای کی د جهنم د گرم جهنم ساده واشد ما تجدون من الزمهرير کور دی اشد کم تاسو رفم ویل شي دا خبر بشي مبتدا به محذوف شي ذالک اشد ما تجدون یادا مبتدا دا خبر محذوف نه اشد ما تجدون من الحر من ذالک النفس او جرم پک جائز دی بنا بردی چې بدل بشي دا نفس مجرور نه انصب ام پکی سیر پا تقدیر دا آنی بانی اشد ما تجدون من الحر نو اشد دا اشد دو اشد دی دریوان اعرابات پکی ویل شئی او ډیر سخاغ چی مومی یه دا یخ نینا نو دا دا یخ جهنم دا سا اثرات دی ځکه جهنم نه دوه قسم دي او ګرم دي بل یخ دي متفقن علیه او پر روایت د بخاری شریف کې ني فاشد ما تجدون من الحر من فمن سمومها فمن سمومها ډیر سخاغه چې مو می د ګرمۍ ناداد دي د ګرمۍ اواز سرات دي سموم وی الریح الحارا واشد ما تجدون من البرد فمن زمحریرها او ډیر سخاغ چی تاسو یخنی مومی داد اغا یخ جهنم دسا اثرات دی دعا نصر رضی اللہ تعالی عنہو نا روایت تی قال دے فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یصلی العصر مزبه نمازیګر کول دوره وختي و شمس مرتفعه حیه نور بپورته حیه رنا بلا صفا و تغیر او زړواله بنور اغله فیذهب الذاهب لا بڑو ترن کې پس د مز نمازیګر نا ال العوالی اغا عوالی او د مدینه تا او دا عوالی ویدا سات میل لري وس پک دو میل او باز پک دري میل او فیاتیهم نورا بغ دویتا واپس بمراه وشم سمرتفعت او نور بلا ولاړو پور تبو اباز عوالی د مدینه ن علی اربعه امیالن دا و بعض العوالی دا حدیث مرفوع نه ده کلام مدرج ده دا د امام زهری کلام ده ها بھائی بعض عوالی د مدینی نه دو میلو سدری میلو نگور مازیگر مز بے وقتی کولو زکر دو میلت لل بیا واپس رات لل دا پیو گنٹا کی نکی دا لکی گی چی خو مازیگر مز د مثل اول نه پسو کې د فیو زوال نه علاوه لکه د عربو د مازیګر او د ماخام په مس کې تقریبا 3 غنټې ته وي تلته ته قباله تلب شي راتلب شي لا بنور ولاړې 3 غنټې ډېر شي نه کنه ځکه اچاخ سړې شي وي د دې شلمنټ او داسې موږ ته ناراض نیمه غنټه کې پو پوخ ملواله کېږي یو گنٹا کی دو میلے شول واپس چی بیا رازی نو بلا گنٹا شول نو کم از کم دو گنٹی دو نیمی گنٹی ٹیم بو عدل تاوی جبازی عوالی لریم دی دا حدیث دلیل د جمهور دی چې هغه قائل لی چې مز د مازیګر په فاول وخت کې چې کلو ګرځي سورې دار شی او مثل سیوا د فیوز زوالنا ا مسله د پرون تفصیلا تیر شو متفقن علیه. وعنه دغه انس رضی الله عنه نه روایت ته دی فرمای وی فرمایلی دی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ادي ته کوردا زنان ډېر غوګونی سید دی د مازیګر مشټول د غشانوی وی تلک صلات المنافق وی دا د منافق مزنه یجلس ناس یرقب الشمس او د نور انتظار کوي حتا اذا اسفرت جنور زیړشی وکانت بین قرنه شیطان شی پمند دوو طرفونو د سر د شیطان کی او ڈوبیگی قام را پورته شی فنقر اربعا سلور ټنګیو لګولی نقر اصل کې د مارغ ټنګی ته وای نو ایمان سره وای د باز خلکو سجده د مارغ د ټنګی پشان ده کنا اگر د مازیګر مس کې ات سجدی دی دلته ته سلور جوړی کی زکه دې سجدی نه سر پورته کینا بیا چې دې کتاب سره غره هدایت کې تیر شو و یو سره دی وی سجدی نه سر دومره پورته کو چې دې ناشته تنیز او پروته تنیز دې دې نو دا یو سجدی حسابيږي ا لکما سجدو لګولا او سر میچټ کو خو بیا دور را پورته شم چې ز سجدی ته د قوت په ځای زیات نیز دې نو که بیا لاړم دا یو سجده شو فانا قرا اربعا ورداتونه ولا سلور جوړی کی دیو جن علماء لیکلی اراده ده دی کی د تخفیف د سجود او دې په کې دورنی ساریږي مگر مارغ چی مخوکات ورکت کی دانر اوچته ای علامه سیندی موی وای دو سجده مشابه کې د د سجدونا ذکر پکې وخت نه تیری د په منځ دا غټونګي د مارغ کې فنقر اربع عن سلور ټونګي ولا ګولي لا یذکر الله فیها الا قلیلا نرایا دای دې په دې کې الله مگر لغونتی د دې کې اخلاص نشتا د سره د موز غم نشتا نرایا د وی دې الله په دې کې مگر لغونتی وګور چې مسلم کو او مسلم د منافقانو شدا دې زنانه او عام عادت ته تذکرنو کې وګورای کړه با خام سره یو ځای مسکای وشي نو آغا کولا نو کولا با موزی مکو و دا منافقت پا صفتم ککڑی شوی بایزی اونو که عوامم داسه کئی دکان نیدار اگا کولا نیدار خپا کی خیر دکا اللہ خپا شو از امیدار نیدار آغا دی بس موزی سو کو نوار پریوزی وی نوار پا پریوزی که نمولان هم پسان گوا کئی دی پلو گورا آغا ریب وزی پیلی ایسا بخی یار استاز نوار پریوزی که نا چگره پا ما گواش از دمازیگر موز کو نگور دیتے دم منافق موزوی رواه مسلمون موز خو وقتی کوئی ورطاسو دا خاص کر طالباتی واو رئی دمازیگر نن پا نن پینزمین ٹکم دولس بجی سو رئو گو رئی دیتا فیوز زوال وئی نو د دې یو مثل پورې د ماسپخین مزد تاسو پرون واوریدل د مثل چې سیوا شو د فیو زوال نه علاوه ما دیگر شروع شو ادم به کوجی بانګ ویل کنه بانګ به وسړی اوس ما خام وای نو موږ هغه په انتظار یو ها بانګونه ګور دی په لګورا هر بانګ چې زموږ په دې ملک شو یو ګنټه بانګونه نو کله دی بانګ لګوري وز دموږ د دولس بجو نه بانګ شروع شي نو تر دو بجو بانګونه دي او درې ټټېب لګورې دې بانګ لمو کورې اوس ګور بازي بډاګان در لا سبا نه دی خطرې بانګونه وای اسوک مونږ مسکړی بانګ وای دی په لګوره مونږ مسیو کو بار جوړو بانګونه پکې سوک شروع کی پچې سوک سو خرا پاسې دو نو لو سپیکر کولاو کی وان ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت ته دے فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی اللذی آغا کس تفوتوه صلاة العصر چی ددن دمازی گرمز فوت شو دلتا علماء لکلی فوت کی گی پسنور پریوتو اسو کوئی فوت کی دل داری پا وقت مختارا کی دیونو کو رال خنور زیڑ شوے سو کوئی فوت کی دل سے دی اے جماعت در نلاڑو جمع سر دیونکو ہوئی اول قول راجح دے اول قول سر دے او دغا پا مرفوع حدیث کی راغلی ابن ابی شیبہ مرفوع حدیث ذکر کرے چی موس فوت کی گی پس پنور پریوتو دانورم گوری دی پلو گورا نارورم سره دا سید ثواب خبره نه جنور د نظر شو مکروه وقت ده او جنور په پریو جړ شو نو د منافق مزره هر هغه کس چې فوت شو دا غنه مز نمازیګر نو د سمره تاوانو شو کده داغي دنیا کې او مثال ګوري فکان نما او تیر اهله او ماله تب وید د اهل او مال ټول تباشو الک دی اوسری پوره خاندان نه اده د زندګی پوره سرمایه دا ټول ختم شولنی اهل پاتې شونی مال متفق علیه نو ایده که پدی خپکان کئی دل سمر خپکان پکار ده لکه د چاکور د مال او د اهل نجارو شی نازنی وقتی پلو ورده سی لیونه کی چی د خپکان لیونه کی که نا دل سمر خپکان پکار ده لکه د چا بال بچ او مال ټول کوری جارو شو متفقن علیه وان بریدا د بریدا رضی الله عنه روایت ته ته فرمایوه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی من ترک صلات العصر چاچی پری خو مزد مازیګر هک قصدن عمدن فقد حبط عمله د عمل برباد شو ددا عمل سشو برباد شو ددا عمل برباد او تبا شو او ایده دی صلات عصر تخصیص اولیو کو و ایده دی راجح قول مطابق دی آیات کم دا مز مراد دی حافظو علی الصلوات والصلات الوسطى الله وی پټولو مونږونو حفاظت کوي او خاص کر په مونږ نمازګر او بل وجدا دا وی دا وخت د اشتغال له سوق خرسې او سوق اخلي دکاندار وی بدالک دغه نه نالي اگا کولاړ دې پزدا دې مسکو ازمیدار وی دالو کو تی دې تیرې سر پاتې اګه ساری می پری هو تر برهنه لاړ شي ها خزا وای جی بای داوارو که دا کٹوئی و دار سه برابر که موس کوم بس پدی چل چل که شیطان خود دشمن ده نو موس دا منافقت اغا ٹیم ترو رسیگی گور حدیث کی یو اشکال لے نو داغی جواب او اشکال دوارو مانی زان پوئی کئی دا اهل سنت والجماعت مسلک داره پا خبره پوئی گئی چی پا گناهونو حبت دا اعمالو نرازی دلتا نمازیگر موزی نیوی عمل تباشو ندا آغا چا پا قول بانه اشکال نشتا اے چې سو کوئی چا قصدن عمدن مصبره کافر شو. نو قران کې مو یو یکفر بالایمان فقد حبط عمله. چا چې د ایمان نه انکار وکړو نو عمل تباشو. کم اهل علم سلف چې وای چې ترک د مز عمدن او قصدن کفر دی دا غي په قول اشکال نشتا. خو چې څوک دې ته گناه کبیره وای نو د اهل سنت والجماعت مسلک دا دی چې کبائر او سره حبت د اعمال نرازی دا د معتزله او مسلک دی. پوښوې په اشکال باندې کنه نو باز دا سی جواب کړي چې دا زجرن او تغلیزن ویلی لکه تاسو له کتاب الایمان کې لا یزن زانی او هو مؤمن ولا یسرق سارق او هو مؤمن. او سو کوئی دا مجاز التشبیه دے معنا دا فقد اشبه من حبط عمله دې داغه چا سره مشابه شو چې داغه م عمل تبا شو. چا دا سیمانا کړي کا دا نزدې دا ايحبط عمله. او سو کوئی د حبط نه ابطال مراد دې اید دا عمل باطل شدل سفیده حاصل نشوا دل پدی سفیده حاصل نشوا. اباد علماء لکلی وی حبت پا دو کسما نیا پسو کسما نیا یو تا حبت وی اسقات وی او دا احباط د کفر دی ور کفر ایمان او ټول نه کای اور ورل ورته کو دته احباط حقیقی وای. یو حبط د موازنې ری اے گناهونا په اعمالو نیکو کې حبط راولی یعنی پدی نیکو فائدہ نه ملاویږي پدی بتل نه درنیږي پدی به نجات نه حاصلېږي دته احباط مجازی وای. علامه حافظ ابن حجر رحم الله وای پدی ټول تاویلاتو کې اقرب دارې چې دا حکم تشدیدن او تغلیزن دی او ظاهر د دې نه دی مراد ذکر اهل سنت والجماعت مسلک دے چې عمل د کفر نه بغیر په بل څه نه بربادیږي. کوی وشکال رضی الله الا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي بیا رسو ان تحبط اعمالکم. نو په دې غټ اشکال اواز پور تکول د پیغمبر په اواز او مجلس کې گناه کبیره هلته مو عمل به متباشي. نو بعض علماوې په بعضی گناهونه داسې دي چې هغه عمل بربادای نو پاغه کې د پیغمبر د پاس اواز را پور تکولم دي ادم ازیګر مزم ده وحلیل ملک دي کې غبد معتزله او مسلک ثابت شوه. دلته علماء دا تعویل کړي کته سره درس کیا دي چاله یاد ده مونږ په سوره حجرات کې درس کې دا اشکال جواب ذکر کاو. هلته علماء لیکلي مطلق आवाज را پورته کول گناه کبیره ده خو کده دی आवाज را پورته کول نو پیغمبر ته zarar ملاو شي نو نبی ته zarar کفر ده. دا حبت دا عملی په اعتبار دا عذاوه لے نبی تا تکلیف رسول سره دا کفر دے. رواه البخاری رحمه اللہ وان راف ابن خدیج دراف ابن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ روایت تیرے فرمائی کنا نسلل مغربا ومونگا چه مزبم و کولو دا ماخام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره نو دا مزبتم را وختي د ماخام کې دو فین شریف واحدنا روبه ګرځي دی او زمونږ د مزنا و انه لا یبصرو او بشک د بلی دل د ماخام د مزنا پس مواقع نبلیه د غشو د واقع کې دو زلک غش دی و شنو غش غل دی ذکر دا غید پریوتو زیبو ارتخکاری دو متفکن علیه آبائی ایو ایڈیر احادیثو کی مسارعت راغلے دا ماخام پا مسکے کلا نا کلا دا مزرستو شوے نزدی د پریوتو د شفق سره خو هغه د پاره د بیان جوازو د شفق د ډوبېدو نه مخکې د موزم شوه ردا ته 55 منټ جوړیږي بیا زموږ د ملک کې زموږ د علماو فتوا چې 55 منټ سکیږي شفق غائب کیږي خو هغه پر رسکول دا د جواز مساله ده اپا اول وخت کې د مازی ماخام مشکل سری دا کله ناکله ګور په حرمینو کې مسجد حرام کې خون راځي خو د مسجد نبی او امام دی اوس ډیر بډا شوی دی نو کله دمر تاخير راولي سو پیر امام مسجد نبی کې مرګور له حدیث شوی چې ګور صحابي مونږ به مشکل او ګور کنا نو صلی المغرب نو کانه فعل ناقص په فعل مضارع داخل کړي د دوام خبره کوي سپوشوي راغه دومره رستو کی چې بار روزي تیاری سړې نخکاری طالب دغه شی زه سخکار شي سپوشوي په خبره وا نزلي اوقاتو کې بای زونو کې ګوره جواز جدا مسله ده ورغه جواز دی کنه متفق علیه وعن عائشه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها روایت ہے قالت بی بی فرمائی کانوا یصلون العتم و نبی علیہ السلام و صحابه کرام رضی الله عنهم چې مزبه کولو د ماس وطن فی ما بین یغیب الشفق فمن ذی کی چې شفق به ډوب شو الى ثلث الليل الاول د درې می سي د شپې د اولې پوري یعنی دا به رستو کولو خلکو لکه تکلیف ني ته د ما سلطان مصره رستو کول پکار دي خو د خلکو د کمزوري سره ډېر تاخير نه ده پکار ها متفقن علیه وانها ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت ته قالت بی فرمای او رسول الله صلی الله علیه وسلم صبح مزبه کولو د سبا فتن صرف النساء نو واپس بشو زنانه چې کوم به مزل راغلی د الله د حبیب سره متلفعات بمروتهن زانو نبی پټکړیو بدنو نبی پټکړیو پخپلو سادرونو کې ما یو عرفنا من الغلسی پی جندې بنشوي د وجد تیارنا هی لا باندې خو پی جندې بنش احناف یو تعویل کړي اې دته فتن سره فرنسا دیوی دا جمعه تنگو او هغه کې به تیار وځي کې نه پیژن دي نو ربا ولي کېږي دا تعویل ځکه سي دوی فتن صرف النساء لا بړي او پلار کې به شي پیژن دي تاسو سوای هوای فتن صرفو نو دا زنان بسوي لا بړي چې کوم بمس کړو د الله د حبيب سره زانو نبی پا پڑونو کی پٹکنیو خودای با پیجنده نشوی دو وجی دتیارنا او احناف دا شوی دا پا جماعت کی دن نبن شوی پیجندے اللہ مسندی وئی وئی ما یو عرفنا حال الانصراف الالبیت فی الطریق لا فی داخل المسجد کما زما زعمہو المحقق ابن الحمام. اللہ مسندی او لوی عالم تیر شوی ادے دمخ کے ندی پر گورا مدینہ مرے عربو کی دیر رہو داوی دا محمد ابن عبدالوحاب نجدی اے چه دا عربو مشر دی داغو استازانو کیو دمرا پخوانے سرے دے اسم دا دا اولاد التشتا علامہ سندی جامع اسلامیہ کی دا عقیدی یولوی استاز دے بلکہ دا اے پا باب دا عقیدی کی دا ټول سعودی رئیس دے علتا ہر فن کی او متخصص عالم وی نو په مسائلو د عقیده کې دا پټول سعودي کې سره بار ملکونو تمزي په مسجد نبوي کې دا عقاید او درس وی دا ډېر شي خلق ورته ناشتي د دادې علامه سندي په اولاد کې ده هغه تم عابد سندي وای وګورئ په خبره باندې او دا د حرمینو په کې بار علماو کې ده الله و سندی وای ای وای نبشوی پی جندې په داسې حال کې چې کورونو تبتلی پلار کې برشوی پی جندې وای داخل المسجد ته نره مراد لکه ابن حمام رحمه الله چې څنګه ویلی دی متفقن علیه اے گورا که موسوک تا تیار کی کئی او که پرانا کی کئی دوار جائز دی دا اہل علم و اختلاف پس کرے ندانور ائمہ کرام وئی چی افضل دے پا تغلیس کی احناف وئی افضل لے پس کی لکہ امام مالک امام شافی امام احمد اسحاق رحمہم اللہ دیدہ سی وئی او احناف علماء دا پرانا کی بہتر دے عربو کی گورا دا سبا موزا غصو گرا گیرو ریشی تحجد لپاسے دے دے زکال دا بس ازان جوشی لک ساتھ پس سنتو کی بس جمع ادری وان قطادا متفقن علیہ وان قطادا د قتاده ابن دعاء د عامان روایت ده انانسن د انس رضی الله عنه نو روایت کوي چې نبی الله صلی الله علیه وسلم او زید ابن ثابت د دواړو پښمنو کو دواړو سوکو فلما فرغا من سحورهما دا فتح د سین دا اوسو کوئی زمدا من سحورهما یا من سحورهما چې دای فارغ شول د خپل پښمنینا نو پورته شو نبی دے سلام مستد سبا فصلى نموزیو کو قلنا لانس مونږ انس رضی الله نو تفرویلو کم کان وین فراغهما سمرا وقت و پمند فراغی دود دی دوارو که دو خوراک نمین سوهور ایما دی پیشمنی دی دوارو نا و دخولی ما فی سولات او پدنکی دود دوی پا موسکی قال قدر ما یقرور رجل خمسین آیا وی دمران دازه چی او سڑه پنزو سیاتو نووی لکه سورت یاسین خلا دیر دی خسور یاسین بابا خوی پیزه منٹا کیو یا دیزو را منٹا کیو ہے اچھا خکولے خکولے سو کوئی نو وقت پیلنگ دیرو لگی نو الو لس منٹا کا لس منٹا پا پکیو اچھا خپا کلارا کلارا پا مزم مزیو ہے دا روایتم دا امام بخاری دام دا علماء دلیل لے چی غی وی تغلیس کے بہتر دے و باز علماء جواب دا کرے چی دا رمضان مسئلہ وا پر رمضان کې د ټول اتفاق دی چې موز وختي کول بهتر دی ها چونکه رمضان کې خلکو پښمنه کړي که ته موز ورسره کې خلک پریشان کیږي نو پر رمضان کې د احناف او د ټول ائمه او اتفاق دی خو سیم د مخ کې نم تغلیظ افضل ګڼي ا پر رمضان کې احناف هم وایي چې تغلیظ څه دی بهتر دی جایز نه جایز خاصی دی وی جایز دی شابهسی رواه البخاری رحمه الله و نبی درن دا ابو ذر رضی الله عنه روایت قال لی دے فرمائی چی ما تا فرمائی ریو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیفا انتا سرنگ حال بیستا اذا کانا علیک عمرا چی کلو پتا صدا سے مشران جوڑشی یمیتون الصلاة رستو کئی بمنزنا او دا مزبدا سے گرزی لکا مڑے مڑی نروحتے نو مزبو کی حروح بتی ہوتے اے نو چی مز نروح دیویستو نو سبتی جوڑ شی جو اندی مزبان بتالا نجات ملاوی حتا چی تی روح ویستو او دی حدیث کی اخبار بالغیب دے او دا دا پیغمبر موجزہ وحی وا او ادا پا زمانے دا بنی امیہ کی راغے مز دا بادشاہ حان شو لے دا دا و خبر اللہ چه بس بخپلو نخرو پی خو کی بلا گیاو اموز برستو شو ها یو ظلمو یو کس للاڑو او سڑی نم پا دی کوٹا کنی را دی دم را مشعور دی نو خلق ناستو موز و یا بس جروزی چه سوا خوزگار شو موز بکی گی بگی پا خبر با رسو خلق او دیر تنگو عواما او دا خیوی چینا دا خدا آغا موس دا شهر روزی علا با موس کیلی پی گئی پا خبر بات نن سبا دا خلق دا سی مشرات دی چی دا آغا خواخشی نو آغا وقت بسوی آغا وقت با موس کی وی سرنگی بای چی پتا بدا سی مشران مکرر شی ای با دا خپل خواهش مطابق موس کئی اٹیم نشتا سو وخت دې اوسګار شو سو وخت دې را پاسې نو او یو خیرون الصلاتا ان وقتها یا راوی وی چې داسې وی چې رستو کوي به موږ د خپل وختې مستحب نه ضایع کوي به قال قلت صحابي وی ما فرمایلی فما تامرنی ما ته تاسو سو حکم کوي حبیبا قال صل الصلاه لوقتها مصبخ ځان نکور کی پخپل وخت کوا یا جمعات کې نفر په معنا خبيغه مخپل بوزو کا فین ادرکتها ما هم کدا موز دي د دوی سره راګیر کو فصلی نو دای سره موزو کا فانها لک نافله تاکم مسجد دی عمر او سره کو دا د نفل شو او فرض دې سم ځان لا دا کړی دی اے مس په خپل وخت وکړه عدل تدام وي ګور د دې ظالمانو مراو پسې ترک دې اقتدام وکاو اقتدا اور پسې مپړې دا چې د مسلمانانو په منځ کې اختلاف را نشي او فتنه واقع نشي نو ګور دو فضیلتونه دې راجم کړل مزدم پاول وخت کیو کو جمد ابراگی رکا او دلته وی داستان پار نفل نی ادا سری ہی دلوری چی چادو پیری مزو کن اول فرض دی او دوی بی نفل نی او احناف خدا سے نوی دانور اموی وی دا اعادہ پس ابا و مازی گر کم کونشی زکر اللہ حبیب مطلق خبر کری والمطلق یطلق على اطلاقه یجری على اطلاقه ادی نور پکې فرق کړي ای وای وای دي کې تخصیص ده لا صلات بعد العصر وبعد الفجر روایت د سراغلی د نهی راغلی واغی بانی اعتراض رازی دارستو ذکر کرو وی تعارض پا من دا نفی او دا اثبات کی پا من دا نهی او دا اثبات کی نی دا دا اصول و مسئلہ را او کتازو نهی رشیوی نی ها بھائی سرخو مدیرو خوزور او کل تالیبا سیم سرخو سی او یو بلاد میراج واقعی جی کرو یو سرخو سی سرخو سی کسی بابا تا پوئی کی کل سرخان خوب امتختی پا سرخو سولو ورا تعارض بین النفی والاثبات رازی بین النهی والاثبات تعارض نی سپو شوی پا خبر باد رواه مسلمن دی حدیث روایت کرے امام مسلم رحمه اللہ وانبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث کے لئے کلام دے نو داب بینیبا کی پاتی کی گی نو خدا دا چھ مونگ دے دے کہ ادری کنو سبابا زکر چنیم بیانی ننشی نیم سبا کی گی نو بیا بس نی نو خواہ خبر آدھا دا چھ بدلتا بیا بس کو